var ung, da jeg drog i verden. Jeg blev fristet af storbyens larm. Mor og far ønskede lykke på færden. Deres afsked var kærlig og varm. Der var dejligt derhjemme på landet, og min barndom var lykke og leg. Men jeg tænkte nok ikke på andet end de store, der ventede mig. Ensom er dummer i taget af en stemning så lysende ny. Før man endnu har følt sig bedraget af den store og lukkende by. Nu er alle kun minder, og min hjemlængse føles så stor. For jeg mærker, hvor båndene binder til min hjemegn, min far. Og nu ser jeg, hvor sent jeg tog fejl. Ensom er jeg, tanken går på hjem. Hvor er min vej? Ensom er jeg, ensom er jeg, tanken går på hjem. Som er jeg.